تمي داستات روختنو كي خواري جڑوي تمي جانا نستادن نرج مستي جڑوي تمي جانا نستادن نرج مستي جڑوي تمي داستات روختنو كي خواري جڑوي تمي جانا نستادن نرج مستي جڑوي سمي جانا نستادن نرج مستي جڑوي ما ترا ياد دي طالب جان استادش پو مزلونا لوڑو جورو گلنگو کی ابلو پو مزلونا ما ترا ياد دي طالب جان استادش پو مزلونا زکا منندستا گردونا دغوا گئی جڑوی سمی جانا نستا دن نرج مستی جڑوی سمی جانا نستا دن نرج مستی جڑوی سمی داستا تیرو وختنو کی خواری جڑوی سمي جانا نستادن نرج مستي جڑوي سمي جانا نستادن نرج مستي جڑوي پختني پیغلي چکلل خرچتا د ټوپک لپارا ستا د جهاد ستا د غزا د عزم کلک لپارا پختنی پیغلی چکلل خرچتا د ټوپک لپارا ستا د جهاد ستا د غزا د عزم کلک لپارا تلبا می هغا سر پیزوان هغا نت کئی جڑوی سمی جانا نستا دن نرج مستی جڑوی سمی جانا نستا دن نرج مستی جڑوی سمی داستا تیرو وختنو کی خواری جڑوی سمی جانا نستا دن نرج مستی جڑوی سمی جانا نستا دن نرج مستی جڑوی تلی با یواز غلی غلی تا افراد نمندل زندی غختل خوتا ملگری دا جہاد نمندل تلی با یواز غلی غلی تا افراد نمندل زندی غختل خوتا ملگری دا جہاد نمندل نن می داستا اختلاف نا د سیالی جڑوی سمی جانا نستا دن نرج مستی جڑوی سمی جانا نستا دن نرج مستی جڑوی سمی داستا تیرو وختنو کی خواری جڑوی سمی جانا نستا دن نرج مستی جڑوی سمی جانا نستا دن نرج مستی جڑوی زنتا چی راشد قندوز دکانٹینرو دوران دطور بور محصورین و مسافرو دوران زنتا چی راشد قندوز دکانٹینرو دوران دطور بور محصورین و مسافرو دوران خود با میگران استا جنون دا امیری جڑوی سمی جانا نستا دن نرج مستی جڑوی سمی جانا نستا دن نرج مستی جڑوی سمی داستا تیرو وختونو کی خواری جڑوی سمی جانان استا دلن رزی مستی جڑوی سمی جانان استا دلن رزی مستی جڑوی لالا یا چمر در توکڑو نصیحت جان حسین دیر پو خواگ پاست انداز دیر پو حکمت جان حسین لالا یا چمر در توکڑو نصیحت جان حسین دیر پو خواگ پاست انداز دیر پو حکمت جان حسین قسم دی کلا خومی خپل منت زاری جڑوی سمی جانان استا دلن رزی مستی جڑوی سمی جانان استا دلن رزی مستی جڑوی سمی داستا تیرو وختونو کی خواری جڑوی سمی جانان استا دلن رزی مستی جڑوی سمی جانان استاد نور دی مستی جڑوی.